NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen de eerste allereerste, de allereerste Villa VDB. En we beginnen zometeen met een nieuwtje dus uit de literaire wereld. En ik zeg dus Revenfans opgelet. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Marnix Ampersen. De verdachte van het ongeluk in Haaksbergen, waarbij op Oudejaarsdag een 12-jarige jongen om het leven kwam, zit nog altijd vast. De jongen kwam om het leven toen iemand een klaphamer gebruikte. Dat is een legaal apparaat om bijvoorbeeld magnesiumpoeder te laten ontploffen. De politie kan nog geen verdere details geven. Bij het ongeluk in Haaksbergen raakte ook een jongen van 11 zwaar gewond. De man die vastzit wordt verdacht van dood door schuld. In Syrië zijn gisteravond 5 militairen omgekomen bij een raketaanval. 20 anderen raakten gewond, meldt een Syrisch persbureau. Volgens de regering is de aanval uitgevoerd door terreurgroep IS. Maar dat is nog niet zeker, zegt correspondent Daisy Moore. IS heeft de aanslag niet opgeëist, maar het is wel bekend dat er slapende cellen van IS in dat gebied aanwezig zijn. Er zijn vaker incidenten rondom Palmyra en in die woestijn van Homs waarbij militairen omkomen. Dus we weten niet zeker, er is nog veel onbekend, maar de kans bestaat zeker dat IS hierachter zit. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten spreekt over 9 dodelijke slachtoffers. De raketaanval was in een door de Syrische regering gecontroleerd gebied. Er zouden raketten zijn afgevuurd op een bus met soldaten die op de snelweg door de woestijn reed. De Zuid-Afrikaanse politie verdenkt een man van 49 van brandstichting in het parlementsgebouw in Kaapstad. Het vuur begon gisterochtend en heeft een groot deel van het gebouw verwoest. De verdachte werd gisteren uit het brandende pand gered. Formateur Rutte praat deze middag in Den Haag met kandidaat bewindspersonen Wiersma van de VVD en Dijkgraaf van D66. Het gesprek met Dijkgraaf is digitaal. De aankomend minister zit in quarantaine omdat hij onlangs uit de VS naar Nederland is gekomen. Een afspraak maken voor een boosterprik is nu ook mogelijk voor mensen die zijn geboren in 1999 en 2000. Dat meldt de GGD. Om in aanmerking te komen voor zo'n booster moet de laatste inenting of coronabesmetting minstens 3 maanden geleden zijn. Supermarktketen Jumbo heeft afgelopen jaar meer omzet gemaakt dan in 2020, maar wel wat minder dan verwacht. De omzet kwam uit op 9,9 miljard euro. Jumbo had de hoop om uit te komen op 10 miljard vanwege het 100-jarig bestaan. Maar het gedrag van de consument verandert, zegt de financieel topman van Jumbo. Wat je ziet in de dienstverlening, wat je ziet in de non-food retail, ja, dat zal je op enig moment ook bij de food retail gaan zien. Dat de traditionele winkelboodschappen zullen eerder wat gaan afnemen ten faveur van nieuwe kanalen, zoals online en flitsbezorging. Daarom gaat Jumbo ook samenwerken met flitsbezorger Gorillas. Dat bedrijf belooft binnen 10 minuten na bestelling de boodschappen te leveren. Dierentuin Artis in Amsterdam wordt mogelijk vervolgd vanwege de sloop van een 19e-eeuws pleisterwerk in een van haar gebouwen. Het monumentale gebouw, genaamd het Grote Museum, werd in 2019 gerestaureerd. Daarbij werd een pleisterlaag afgebikt. Daaronder zaten oude, geschilderde lagen met marmerimitatie. De verwijdering van het stukwerk stond niet in de renovatievergunning. Toen iemand van Monumentenzorg zag wat er gebeurde, is besloten het werk stil te leggen. Volgens de gemeente gaat het om een zeer zware overtreding. Het weer nog, vooral in het zuidoosten, buien met lokaal onweer. In het noorden en westen meer zon en vrijwel droog. Het is 9 tot 11 graden. Komende nacht regent het vooral in het zuiden. Ook morgen kans op buien, in de middag meer zon. Het wordt morgen 5 tot 8 graden en het waait stevig. ANWB Verkeersinformatie dan. Hier is Tim Schaap. Goedemiddag, Jurgen. Ja, 2 bijzonderheden. Om te beginnen in Zeeland op de N57. Vanuit Brouwersdam naar Middelburg, naar een afsluiting bij Serooskerken na een ongeluk. Het is onduidelijk hoe lang dat gaat duren. En oponthoud op de N325 vanuit Velp naar Nijmegen. Want tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort staat 2 kilometer file met 10 minuten aan extra reistijd. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Hoi, ik ben Evie van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evievanlandschot.nl. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Evi, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evivanlandschot.nl. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, daar zijn we dan met de eerste Villa VDB. En ik heb de afgelopen tijd best veel vragen gehad over wat is dat dan voor villa? Hoe groot is die? Hoe luxe is die? Nou, allemaal niet. Het is NPO, mensen. Het is meer Villa Kakenbond, zal ik maar zeggen. Het tocht hier een beetje, de verf bladdert wat af. Het behang hangt er hier en daar wat bij. Maar wat maakt het uit? Een eentje verderop in die villa is Sophie Verhoeven. In de receptie van de villa. En Sophie, wie staan er vandaag op de gastenlijst? Ja, het is hier ook al een heel druk gedoe, want ik zag net chef Rademakers heel snel naar binnen lopen. Geen idee, die is volgens mij op weg naar jou. We hebben in ieder geval straks ook live muziek. Heel bijzonder natuurlijk sowieso in deze tijden. Live muziek komt van Erwin Nijhoff. Eigenlijk een wandelende jukebox, want hij kan alles spelen. En Erwin, ben jij het nieuwe jaar al met de geëikte voornemens begonnen? Ja, en morgen gaat het beginnen, de detox. Ja. En dan ga ik volledig van drank, drugs, seks, bier, patat, alles stopt, alles. We houden het in de gaten. Ja, ja. En gelukkig hebben we dan nog even de oude Erwin Nijhoff hier op deze derde dag in het nieuwe jaar. En ja, u hebt het gehoord, informateur Mark Rutte is begonnen met de gesprekken met beoogde ministers en staatssecretarissen. Stel nou, hè, stel dat u hem nog even iets kan influisteren. Wat zou dat dan zijn? Wat zou u Rutte mee willen geven bij die gesprekken? Reageren kan via villavdb@omroepmax.nl, dat is het mailadres. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Er zijn mensen die het nu al de literaire verrassing van 2022 noemen. En het jaar is dus nog maar heel kort. Want 15 jaar na zijn overlijden verschijnt er een nieuw boek van Gerard Reve. Het splinternieuwe boek heet Zeer Fijne Boy. En daarin staan brieven aan Jeff R. En die Jeff R. die is hier. En dat is Jeff Rademakers. Voormalig tv-maker, ook schrijver, vertaler en in de laatste plaats Reve-fan. Meneer Rademakers, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Bent u ook een vriend eigenlijk van Reve? Nou, vriend vind ik zo'n groot woord. We zijn in de loop van de tijd, geloof ik wel, redelijk op elkaar gesteld geraakt. Maar ja, kijk, het nieuwe boek, de verrassing is natuurlijk dat hij al 15 jaar dood is. Dat nieuwe boek bestaat uit brieven aan mij, ja, die hij geschreven heeft tussen 1986 en 1997. Maar ik ben eigenlijk een toevalligheid. En Reve is natuurlijk een van de grootste naoorlogse Nederlandse schrijvers. Maar goed, hij schreef ook weer niet aan iedereen brieven. Nee, maar hij schreef wel aan veel mensen brieven. Dat brieven schrijven maakte een volstrekt onderdeel uit van zijn literaire leven. Hoe zat dat dan? Gerard schreef elke dag brieven. Hij begon eigenlijk zijn werk, zijn schrijvende dag, met brieven schrijven. Hij schreef zich als het ware warm, om dan 's middags, als hij helemaal op stoom was gekomen, romans en gedichten te gaan schrijven. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die brieven van Gerard hebben geschreven. En Gerard nam die brieven zelf ook zeer serieus. Hij schreef wel eens in een brief: chef, je moet deze brief bewaren. Het zou jammer zijn als die voor het nageslacht verloren gaat. Ja. En zo is het eigenlijk ook, want ik heb ze gelezen. En ja, het blijft Reve en het blijft grappig. Die zeer fijne boy, hè, uit de titel, dat bent u. Er is ook één brief die begint op die manier. Sprak hij u vaker zo aan? Nou, de allerlaatste brief die hij mij schreef, in 1997, die heeft als aanhef zeer fijne boy. Is natuurlijk ook wel een beetje grappig en ironisch. De eerste brieven aan mij, die begonnen nog met geachte heer of zeer geleerde collega. Ik las ook een keer chef, zoals je de chef van een magazijn beschrijft. Ja, als we aan het filmen waren, als we onderweg waren, dan, dan was ik de baas van de ploeg. En dan noemden ze mij chef met CH. Ja. Want u zegt, ja, die brieven die lagen dus al heel lang bij u. 15 jaar na zijn overlijden. Waarom verschijnt dat nu, dat boek? Nou, het is eigenlijk een merkwaardig toeval. U weet misschien dat ik 30 jaar geleden ben opgehouden met televisie maken. En als het ware op 42-jarige leeftijd met vervroegd pensioen ben gegaan. Kennelijk hebt u daar goed mee verdiend. Met pensioen gaan? Nee, met die tv-programma's. Oh ja, nou ja, daar heb ik geen klagen over. Maar even voor de mensen die dat gemist hebben. Er zijn natuurlijk jongere luisteraars. Hè, die, u maakt bijvoorbeeld de Pin-Up Club, maar u maakt ook Klasgenoten. Ja. Allerlei prachtige projecten met Reven ook, bijvoorbeeld. Ja, en de talkshows met Koos Postema en met Aad van der Heuvel. En heel veel programma's meer. Maar dat Klasgenoten heeft ervoor gezorgd, omdat het natuurlijk in 5 of 6 landen overgenomen werd, dat ik mij op 42-jarige leeftijd terug kon trekken en precies datgene kon gaan doen wat ik erg graag deed. En daar ligt het begin van dit boek, zegt u eigenlijk? Nou, het begin van dit boek ligt in het feit dat ik al 30 jaar bezig ben te schrijven en te vertalen. En dat ik in de afgelopen periode heel veel werk van de Weense schrijver Arthur Schnitzler vertaald heb. Er is een uitgever in België, een grote uitgever, die wil eigenlijk een literaire tak opzetten. En die was geïnteresseerd in klassieke literatuur. En die vond het fantastisch dat ik Arthur Schnitzler vertaalde. Maar ik heb een heel dik boek, ik heb zijn hoofdwerk vertaald. Daardoor kwam die uitgever, Sam de Grave, van Borgerhof en Lambericht. We moeten weer naar Reef, hoor. Want kwam bij mij. Ja. En die sprak met mij over Schnitzler, maar die zat in mijn bibliotheek. En boekenliefhebbers die gaan neuzen in de kast. En die zag dat er vele rijen met boeken van Reven stonden. Ja, ja, ja, ja. En dat bijna al die boeken van Reven een opdracht hadden. En hij wist niet dat ik een goede relatie met Reven had gehad. En hij vond toen ook de map met brieven. En zei tegen mij, daar moeten we wat mee. Mag ik dat lezen? Ja. Hij vond die brieven mooi. En hij zei toen, kunnen wij die brieven niet uitgeven? Ik zei, nou, daar ga ik niet over. Ja, ja. Reven is de schrijver. Eventjes over Reven, hè, want ook, er zullen ook jongere mensen zijn die zeggen, Reven. Sommige mensen hebben hem gelezen voor de boekenlijst, moesten hem lezen. Oude Garde kent hem zeker ook vanwege zijn controverses die er waren. We hebben een klein stukje uit Klasgenoten 1988, waarin hij zelf een gedicht voorleest. Dat heet Roeping. Zuster Immaculata, die al 34 jaar verlamde oude mensen wast, in bed verschoond en eten voert, zal nooit haar naam vermeld zien. Maar elke ongewassen aap die met een bord dat hij voor dit of tegen dat is het verkeer verspert, ziet 's avonds reeds zijn smoel op de tv. Toch goed dat er een God is. Ja. Ja, dus het programma Klasgenoten, waar Gerard de hoofdrol ingespeeld heeft. Je hoorde de eindtune, geloof ik, al beginnen van dat programma in de laatste prachtige dichtregel. Ja. Wanneer hebt u hem voor het eerst ontmoet? Ergens in het begin van de jaren 80. Toen werkte ik met Aad van der Heuvel aan het programma De Alles is Anders Show. Dat was een programma over media. En Aad die wilde dolgraag Gerard Reven in zijn programma hebben, want die had weer eens een rel veroorzaakt. En ik moest Reven bellen, want ik ben Nederlandicus. Dus, nou ja. Ja, ligt voor de hand. Ja. En ik heb hem 6 of 7 keer gebeld en hij weigerde absoluut te komen. Hij zat veilig op zijn geheime landgoed in Frankrijk. Tot hij zei, ja hoor, ik kom wel als jij mezelf komt halen. Dus u moest naar Frankrijk? Nou, ik had geen idee. Ik dacht dat Dieu-le-Fit, waar hij woonde, dat vlak tegen Parijs lag. Maar dat bleek nog een kleine 800 kilometer verder te zijn bij Montélimar. En dan ook nog terug naar Nederland. Ik ben inderdaad daar naartoe gereden en ik heb Gerard opgehaald. En ja, dan zit je dus 10, 12 uur samen in de auto. En dan ontstaat er eigenlijk meteen al een heel kameraadschappelijke band. Omdat bleek dat hij meer van het katholicisme wist dan ik als klein godsdienstwaanzinnig ventje uit Brabant. Aangezien bleek dat Gerard overal grappen over maakte die door de meeste mensen niet gesmaakt werden. Gerard, dat was ook de reden dat hij zich op de televisie moest komen verantwoorden. Hij zou nu ook trouwens ook nog wel behoorlijk wat mensen achter zijn broek krijgen met uitspraken die hij dan toen nog deed. Ja, Gerard is in zijn leven altijd politiek niet correct geweest. Dat was gewoon... Hij dat ook of was dat een rol? Nee, Gerard speelde geen rol. Die stelde zich niet aan. Maar bij Gerard was er altijd een buitengewoon subtiel evenwicht tussen ironie en ernst. En dat zit in die brieven ook. Mm. Ik bedoel, wij maakten heel veel flauwekul met elkaar in die auto. En daardoor ontstond er al gelijk een soort kameraadschap. En later, toen ik zelfstandig televisieproducent werd, heb ik heel veel televisieprogramma's samen met Reven gemaakt. Maar vooral ook over geloof, over de Maagd Maria. Ja, Vierluik over Maria. Ja. Wat me opvalt in die brief, want het gaat heel vaak over die producties, hè, die u dan eigenlijk maakt, en daar speelt hij dan een rol in, dat hij zich heel nadrukkelijk bemoeit met de inhoud, met de vorm. Hij draagt ideeën aan. Ja, het geestige van Gerard is dat hij overal verstand van had. Althans, dat vond hij ook zelf. Ik bedoel, dat is ook het grappige van die brieven. Hij vertelt hoe televisie gemaakt moet worden. Dat vertelt hij aan mij, maar hij vertelt ook hoe je ergens vlekken uit moet halen. En hij vertelt ook hoe je goedkoop aan zakdoeken en sokken kunt kopen. Hij heeft eigenlijk overal verstand van, dus ook van televisie. Welke van die 19 brieven is u het dierbaarst? Kijk, een aantal van die brieven hebben een soort persoonlijke toets, omdat ze over mijn gezin, over mijn familie gaan. Hij was erg gesteld op mijn dochters, die toen 8 en 5 waren. Hij was erg gesteld op mijn echtgenoot. Hij liet ze ook boeren, had hij ze geleerd. Nou, maar als hij bij ons bleef eten, dan liet hij na het eten wel eens een ferme boer. Tot groot jolijt van de kinderen natuurlijk. Ja. En die gingen hem nadoen. En dan schreef Gerard in de brieven die daarop volgden altijd boerende dochters nog goed. Ja. Ik vroeg, hè, wat is de mooiste brief? Maar u kunt een stukje voorlezen. Hè, van, dat is eigenlijk ook de achterkant eigenlijk van het boek. Dat hebt u zelf uitgekozen. Laat maar eens horen. En nou, Gerard is in België komen wonen. Hij woonde lang in Frankrijk. Hij is in België komen wonen. En Gerard was katholiek op zijn manier. Dus hij kwam ook in contact met de plaatselijke pastoor. Dat was pastoor De Smalen. Vader De Smalen. En dat is een soort vriend geworden van hem. En in een van zijn laatste brieven aan mij schrijft Gerard: ja, dood en leven. Vader De Smalen vroeg mij: Gerard, denkt gij dat er een voortbestaan is na de dood? Ik zeide: daar vraagt ge mij iets. Ik zal erover nadenken. En misschien kan ik het ergens opzoeken. Zelf denk ik dat er telkens een nieuw bestaan komt, in alle eeuwigheid. Geen opbeurende gedachte, maar er is niets aan te doen. Dus tobben, dat heb geen zin. Mooi. Zij onder Revianen gaat hier natuurlijk als een lopend vuurtje nu. Hè? Die kunnen niet wachten. Wanneer is Zeer Fijne Boy te krijgen? Ik weet het niet. Oké. Nee, ik weet het echt niet. Nou, het kan nog 3 weken duren, het kan nog 2 maanden duren, het kan 10 dagen duren. Door die corona is er merkwaardig genoeg niet alleen een gebrek aan chips voor auto's, maar er is ook een gebrek aan papier. Oh, dat is het probleem. Ik geloof dat het binnenwerk van het boek al gedrukt is, maar er komt een mooie hardcover, een kartonnen cover. Gerard Reven, Zeer Fijne Boy, Brieven aan Chef R. Die cover die moet nog gedrukt worden en daar moeten ze papier of karton voor hebben. Ja. Dus daar is het wachten op. Nou, dan hebben ze iets om naar uit te kijken, de Revianen. Ja. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Jeff R., Zeer Fijne Boy dat u bent. Hij is dus die Jeff R. uit de titel van dat nieuwe boek van Gerard Reven. Zeer Fijne Boy, Brieven aan Jeff R. Around. 'cause there's a reason to rejoice, you see. Diana Ross, Michael Jackson en de Whistars en A Brand New Day. Tot half vier. Ja, u weet het, Mark Rutte is bezig met die gesprekken met zijn beoogde ministers. Namen en rugnummers die zijn in de afgelopen dagen bekendgemaakt. En volgende week, als het allemaal goed gaat, staat Rutte 4 dan eindelijk op het bordes naast de koning. En als u nou Mark Rutte nog een vraag mocht stellen. Gewoon, hij loopt even naar buiten. Ja, hij rookt volgens mij niet, maar even een frisse neus halen. Wat zou u dan nog tegen hem willen zeggen? Sophie? Ja, er komen echt heel veel reacties binnen. Tussen de berichten, heerlijk Jurgen, om je weer te horen. Zijn er echt ook veel reacties op jouw vraag. Het is vooral wat mensen zelf tegen Rutte willen zeggen. Ja. Karin zegt, graag zou ik zien dat Rutte meer aan zelfreflectie doet en thiamine slikt voor zijn geheugen. Waarom? Thiamine is vitamine B1. Dat hij nooit een actief geheugen, actieve herinnering heeft aan dingen. Dan, Peter zegt, wat ik Rutte zou willen meegeven. Beste Mark, het is nooit te laat om je verantwoordelijkheid te nemen. Treed terug en laat dit karwei door een ander afmaken. Zijn er wel een beetje vrolijke reacties? Nee. Nog eentje dan. Ik zal zo nog even zoeken, hoor. Maar dit is echt allemaal een beetje dezelfde toon. Mark, je moet echt de vlag overdragen. Dat is geen afrekencultuur, maar een voorbeeld tegenover een ieder om verantwoording te nemen als er te veel fout is gegaan. Ja. Ja, goed, ik snap die reacties natuurlijk allemaal. En ja, zeker uit bepaalde perspectieven ook wel logisch wellicht. Maar ja, ik dacht ook, we staan aan het begin van een nieuw jaar. Kijk, al die kritiek, dat weten we nu ook wel. Maar misschien even iets positiefs ook dan nog tegenaan. Iemand zegt ook nog opschieten. Dat is het beste wat ik eruit kan halen. Dat lijkt mij ook goed. Reageren kan via de NPO Radio 1 app of mail ons op Gewoon villavdb@omroepmax.nl. Erwin Nijhoff, mooi dat jij er bent in deze eerste uitzending van Villa VDB. We hebben het al gezegd, een soort wandelende jukebox, hè? Je stond in The Voice, zong daar nummers van anderen. Musquet gedaan natuurlijk. Ja, vorig jaar in de zomer. Ja, mooi spektakel in Drenthe. Maar het begon ooit met de Prodigal Sons in Zwolle. Klopt. Hoe is die band ontstaan? Een bassist en een drummer die zochten een zanger, gitarist. En toen hadden ze mij ooit op een schoolfeest zien spelen. Ik zat toen op Torbeke Zwolle. En toen soundcheckte ik achter een paar gordijnen. En ik speelde toen toevallig ook The River van Springsteen. En toen zeiden die jongens tegen elkaar van, goh, Welke cd is dit? Welke versie van The River is dit? Ja, dan is die jongen die staat de soundcheck achter het gordijn. Toevallig stond ik toen ook achter een gordijn. We hadden geen omgedraaide stoelen. Maar en toen hebben ze me gevraagd of ik dan auditie wilde doen voor hun nieuwe band. En zo zijn we gestart. Ja. En toen hadden jullie ook nog bijna... Ja, nou, dit is toch wel een hitje geweest in Nederland? Ja, You Still Think was een flinke radiohit, om zo maar te zeggen. En dat lied bracht ons op Pinkpop, Lowlands, voorprogramma's van Pearl Jam. We zijn naar Amerika geweest, naar Duitsland, naar allerlei mooie dingen. België, ja. Nou, we willen hem graag horen nog een keer. Maar dan nu gewoon de man met de gitaar, Erwin Nijhoff en You Still Think. You keep telling me lies and I think that I don't want it anymore. Never sure if I can trust you, never sure if you met someone new. I always was too blind to see that you were only playing games with me. And I'm tired of wasting all my time, and now I'm sure I'm really gonna leave. You still think that I need you. You still think that I want you. You still think that I love you. Well, I'm gonna leave. And I'm really fed up with you now, and I'm happy I was able to decide. I'm glad those nights were over when I suspected you. You said I wasn't right. Cry, you better cry on, baby. So I hope you feel the same way I felt in all those many times I had to cry. Yep. You still think that I need you. You still think that I want you. You still think that I love you. Well, I'm gone. Never wanna speak to you again, though. I give you a piece of your own cake, the cake you don't seem to like now anymore. Oh, and I think I'd just have another piece. Meanwhile, you're slamming with the door. Yep. Do you still think that I need you? You still think that I you? Do you still think that I love you? Well, I'm gonna leave. Yeah. Do you still think that I need you? Do you still think that I want you? Do you still think that I love you? Well, I'm gonna. Live in Villa VDB, Erwin Nijhoff. Straks komt hij nog een paar keer terug. Sophie, in de receptie, wie kunnen we het tweede half uur verwachten? Nou, iets waar wij in de villa ook op moeten gaan letten, dat zijn de muizen en de ratten. En bij mij staat Bastiaan Meerburg. Hij is directeur van het kenniscentrum Dierplagen. Want we gaan straks alles horen over het gifloze tijdperk dat op ons afkomt. Ja, meneer Meerburg, ik vroeg me de laatste dagen af. Het is natuurlijk, ik heb thuis de kachel niet aan. Krijgen die muizen en ratten nu ook al de lente in de bol? Nou, de lente in de bol hebben ze sowieso, want het is, ze kunnen zich heel makkelijk voortplanten. Maar gezien de kou, dan zie je toch dat ze altijd al in huizen actief zijn. Dus het maakt ze eigenlijk niet zo heel veel uit. Ze zullen iets meer buiten voorkomen waarschijnlijk. Oké, nou gaan we meer over horen in de loop van deze uitzending. Het is nu bijna 2:30. Hier is Marnix Ampersen. NPO Radio 1. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is weer wat toegenomen. Het zijn er nu 1743, bijna 70 meer dan gisteren. Ook op de IC's was een stijging te zien. Daar liggen nu 488 mensen met corona. België heeft 20.000 doses gekocht van de coronapillen van farmaceuten Pfizer en MSD. De doses bestaan uit meerdere pillen. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft de pillen nog niet officieel goedgekeurd, maar de pillen mogen in afwachting van het oordeel al wel worden ingezet. De verdachte van het fatale ongeluk met een klaphamer op Oudjaarsdag in Haaksbergen zit nog altijd vast. Bij het ongeluk kwam een jongen van 12 om het leven. Een jongen van 11 raakte zwaar gewond. De aangehouden man wordt verdacht van dood door schuld. Een raketaanval in Syrië heeft aan meerdere militairen het leven gekost. Het gebeurde in een gebied dat wordt gecontroleerd door de Syrische regering. De militairen zouden in een bus hebben gezeten die op een snelweg door de woestijn reed. Max. Tijd voor toen. We gaan terug naar zaterdag 3 januari 76. En op deze dag, 46 jaar geleden, kreeg Nederland te maken met een zware storm. Op Schiermonnikoog werd windkracht 11 gemeten. En in Leeuwarden brak de torenspits van de Bonifatiuskerk af. Op zaterdag, de 3 januari, bleek 's morgens dat de toren het nachtelijk geweld van de Noordoosterstorm niet goed had doorstaan. Weliswaar stond de spits nog op de onderbouw, maar de toegestroomde mensenmassa kon duidelijk het bovenste gedeelte met de geweldige windstoten zien meegaan. Terwijl de omstanders dieper in hun kragen doken, haalde de storm nog eenmaal vernietigend uit. Deze laatste windstoot deed van de tot dat moment zo'n 80 meter hoge toren een stuk van pakweg 23 meter finaal afbreken. Ja, dat was Leeuwarden dus op 3 januari 1976. En daar komen we zometeen nog wel even op terug. Eerst naar weerman Marco Verhoef van de NOS, want die is hier in de villa. En van Weerplaza ook trouwens, Marco. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe oud was jij zelf op 3 januari 1976? Ik moest toch 5 worden. Ja. Dus niet bewust meegemaakt, deze storm? Nee, absoluut niet. Nee. Maar je hebt er wel van alles over gevonden. Hoe dan? Ja, je gaat op een gegeven moment wat zoeken. En het KNMI heeft een enorme bibliotheek. En dat is tegenwoordig ook allemaal in PDF beschikbaar. En kennelijk hadden ze in die tijd vonden ze dit ook een hele bijzondere storm. Dus dat hebben ze helemaal uitgewerkt. En tegenwoordig zou je dan op een klein cassettetje of zo zou je zo'n ding hebben. Maar dat is een 51 pagina's dik rapport geworden. Alleen over die dag? Ja, alleen over die dag. Maar goed. Er staat dus wel eens een beetje van elk uur staat er dan een weerkaartje van Nederland met de windrichting, windsnelheid, windstoten erbij. Dus dan kan je dat heel mooi volgen wat er op die dag in Nederland gebeurd is. Want als jij het weerbericht voor die dag nu zou moeten doen, zeg maar, hoe zou dat dan zijn? Dan zou je zoiets krijgen zo van morgen trekt er een lage drukgebiedje net ten noorden van de Wadden langs. En dat levert bij ons een zware tot zeer zware storm op. En dan hebben we het dus over een windkracht 10 of 11. Dat zijn windsnelheden die je in Nederland niet heel vaak meet. Bovendien ook hele zware windstoten daarbij die aan de 130, 140 kilometer per uur kunnen komen. En daarvoor heeft het KNMI code oranje afgegeven. Ja, ik wil zeggen, dat hadden we toen nog niet. Nee. Rood overigens zou het uiteindelijk wel geworden zijn. Maar dat wordt altijd korter van tevoren gedaan. Dus een dag van tevoren al code rood, dat denk ik niet dat het geweest zou zijn. Maar die oranje zeker. En was dit eigenlijk in heel Nederland te merken? Of was het vooral langs de kust en in het Waddengebied? Nee, het was eigenlijk in heel Nederland te merken. Want als je kijkt naar het moment van de zwaarste windstoten, dat was zo 1 à 2 uur in de nacht. Ja, dan zie je inderdaad langs de kust uiteraard wel de zwaarste windstoten. Even kijken, wat is dat? Dat is 140 plus kilometer per uur in IJmuiden. En ook het hele noorden doet daarin mee. Dus Leeuwarden ook. Die heeft een windstoot van 137 kilometer per uur gehad. Maar goed, helemaal tot in Oost-Brabant. Ja, dan kom je heel ruim boven de 100 kilometer per uur. Ja, Leeuwarden dus ook. Nou ja, het ging daar dus goed mis met die torenspits van de Bonifatiuskerk. Aan de telefoon is Aten Damstra uit Leeuwarden. Meneer Damstra, goedemiddag. Goedemiddag. 3 januari 1976. Weet u het nog als de dag van gisteren? Ja, dat kun je wel zeggen. Vertel eens. Nou, wij werden getipt door de Leeuwarden Courant. Want die zat vlak in de buurt op hun hoofdkantoor. En die zagen de spits bewegen. En die hebben ons toen daarvan op de hoogte gesteld. En dat leidde ertoe dat wij daar snel ter plekke waren. Maar want u zag echt die toren heen en weer zwiepen, zeg maar. Ja, En dat is een heel gek gezicht. Als je beneden aan de toren staat en je kijkt omhoog en je ziet steeds dat puntje heen en weer voorbij komen, als het ware. Maar u zegt, we gingen er nog even kijken. Ik zou zo maken dat ik uit de buurt kwam. Ja, ja, maar als het je eigendom is, dan wil je toch wel weten wat er aan de hand is. En je probeert in te schatten wat er verder nog fout kan gaan. Ja. Was u bang? Nee. Oké. Okay. Nee. Kijk, rond 12 uur toen dachten wij van, wij moeten toch nog maar eens even letterlijk ter plaatse zien. En toen ben ik als secretaris van de Stichting Bonifatiestoren en de voorzitter, zijn wij gezamenlijk de toren ingeklommen. U bent er zelf nog in geweest? En ja, en wij bereikten, dat was in, op dat moment het, vertrouwd, het punt wat later het afbreekpunt bleek te worden. Oh, kijk aan. Ja, maar u bent niet bang geweest, zegt u. U merkte wel wat van het zwiepen dan, toen u in die toren was. Wat zegt u? Toen u in die toren was, merkte u wel iets van dat heen en weer zwiepen? Het was een angstaanjagend gekraak. En dat is mij misschien nog het meest bijgebleven, behalve dan van de puinhoop die later ontstond. Het was eigenlijk een toren die aan het sterven was. Dat is mooi gezegd. En dat gebeurde niet in stilte. Nee, nee. Uiteindelijk is besloten om de torenspits niet te restaureren, maar te herbouwen. En die heeft het gewoon wel al die jaren sinds 76 uitgehouden, hè? Gelukkig wel. Hij staat er nog steeds. U hebt net nog even gecontroleerd. Hij staat er nog steeds in zijn volle lengte. Het is een exacte kopie van wat het was. En de 85 meter die hij nu bereikt, had hij toen ook al. Ja. Maar het was soms wel een beetje spannend, vooral de eerste tijd daarna. En dat heeft toch nog wel een paar jaar na de herbouw geduurd. Dat je dacht bij een zware storm, ach heden, ik hoop niet dat er iets gebeurt. Nee, is gelukkig allemaal niet gebeurd. Dank voor uw verhaal, meneer Damstra. Aten Damstra uit Leeuwarden. Marco, dit soort dagen is voor jullie weer mensen natuurlijk. Is dat wel het kerstje op de taart? Ja, nou ja, er gebeurt er wat inderdaad. En dat is inderdaad ook echt wel spannend. Want ja, hoe zwaar wordt het? Hoeveel overlast is er? Je wilt zo goed mogelijk de actualiteit volgen om mensen op een juiste manier te kunnen waarschuwen. Te vertellen, nou, daar moet je nog oppassen, of daar begint het al minder te worden. Dus dat is inderdaad echt wel een ding. Ja. En die windkracht 10-11, hoe uitzonderlijk is dat dan voor Nederland? Nou, ik heb hier een heel lijstje voor me met alle zware stormen sinds 1910. En wat is de moeder aller stormen? De moeder aller stormen. Even kijken, dat is denk ik. Ik heb het nu, de zwaarste windstoot heb ik hier wel staan. Dat is 162 kilometer per uur, Hoek van Holland. 1921 al, dus dat is een hele tijd geleden. En we hebben ook een keertje windkracht 12 geregistreerd. Dat is echt een orkaan. Dat is maar één keer gebeurd in die hele reeks. En dat is op 7 september 1944 geweest in Vlissingen. Okay. Dus het is nog wel eens zwaarder geweest dan die storm waar we het nu over gehad hebben. Overigens ook in de jaren daarna. En mijzelf kan ik dan nog de beste de storm herinneren van 1990. Toen was ik nog geen weerman. Maar toen reed ik heen en weer tussen thuis en Utrecht waar ik studeerde. En het was net op tijd de brug over, de lekbrug over. Want die werd gewoon afgesloten. Okay. Er mocht niemand meer overheen. Maar je hebt het wel gehaald. Je bent niet steeds teruggeblazen naar huis. Nee. We waren nog net op tijd. Dus toen kwamen allerlei takken die al van de bomen afbraken. En dan die op zo'n bus terecht kwamen. Oh, dat was allemaal niet zo spannend. Zo dik waren ze nog niet. Maar het waaide al wel heel erg. En ja, ik had dus mazzel. Toevallig was ik eerder klaar. Als ik een normale tijd had gehad, had ik op een stretcher in de jaarbus mogen slapen. Dankjewel Marco voor de herinneringen aan deze storm in 1976 op deze datum. Dus meer historie trouwens op maxvandaag.nl. Dat is die website. En ja, we draaien dan ook even een liedje. Dat stond in de hitparade toen in het begin van het jaar 1976. David Bowie is dit. Say life's taking you nowhere. Angel, come, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Last night they loved you. Open. opening doors and pulling some strings. In walk luck and you looked in time. Never the foot walked tall at fine. Come give up the baby. I'll sleep with you, baby, for a thousand years. Up the school and touch you in these golden years. Golden years. Golden years. Come give up the baby. Summon these days and it won't be long. Gonna drive back down where you once belonged. In the back of a dream car 20 foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've got to get smart. Wish upon, day upon day. I believe, oh Lord, I'll believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. Hear you say life's taking you nowhere. Angel, come with the baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. I'll stick with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in these golden years. Go, go. Van binnen in de hitparade, januari 1976, met dit liedje, David Bowie en Golden Years. De vraag voor vandaag aan u is, Mark Rutte voert die gesprekken. Als hij nou even naar buiten komt, wat zou u hem nog even mee willen geven? Sophie? Beste Mark, voor de vierde keer laat iedereen versteld van. Maak er iets van. Afzender Hetty. Dat is een positieve. Ja. Rick van Enk. Ik geef Rutte een kans. Hij is niet voor niets opnieuw gekozen. Je doet het als premier ook nooit goed. En dan nog Hella. Ik snap die reacties helemaal niet. Ik vind de heer Rutte juist een stabiele factor die heel goed in staat is om het nieuwe team te gaan leiden. Nou blijf reageren gewoon via de NPO Radio 1-app of mail naar villavdb@omroepmax.nl. Groot deel van Nederland zit nu nog midden in de kerstvakantie. En u wist het misschien niet, maar muizen en ratten die zoeken in deze periode precies hetzelfde wat wij mensen doen. Een warme schuilplaats en voedsel ook vooral. En over precies een jaar, bij de start dus van 2023, wordt het verboden om binnen of buiten nog langer gif tegen ongedierte in te zetten. En dat terwijl dierplagen lijken toe te nemen. En dat komt door de zachtere winters en indirect ook door corona. Immers vanwege de lockdowns is er ook voor ratten en muizen minder te halen in bijvoorbeeld de horeca. En ook ongediertebestrijders die komen minder vaak in die bedrijfspanden. Er zijn mensen die klagen nu al over muizen en rattenplagen, maar dat is nog maar spielerij met wat ons over een jaar te wachten staat. Daarvoor waarschuwt Bastiaan Meerburg. Hij is directeur van Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Tenminste, als we niks doen, meneer Meerburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn er eigenlijk cijfers over die toename van muizen en ratten? Nee, dat is, er worden in Nederland geen cijfers van bijgehouden. We hebben wel een globale indruk. En die ontlenen we eigenlijk aan het aantal meldingen wat wij als kenniscentrum krijgen. En daarnaast ook, zijn er natuurlijk ook de berichten in de media. Die we steeds meer zien toenemen. Nou ja, goed, of je gaat op een gemiddeld verjaardagsfeest. Ja, nu tegenwoordig zit je daar maar met vier mensen. Maar het is wel in sommige plaatsen het gesprek van de dag. Hè? Heb je ook last van muizen? Ja zeker. Ja. En dat dreigt dus erger te worden. En u adviseert gemeenten. Zijn die gemeenten er dan helemaal niet klaar voor? Nou, een aantal gemeenten zijn daar zeker klaar voor. Je ziet dat gemeenten zich voor kunnen voorbereiden door publieksvoorlichting te geven, bijvoorbeeld. En een aantal gemeentes die doen dat ook al. Maar we zien aan de andere kant ook dat een heleboel gemeentes aan het afwachten afwachten zijn. En denken van nou, het zal, we weten niet of het zo'n vaart loopt. En als het volgend jaar particulieren niet meer gifstoffen mogen gebruiken om muizen te bestrijden. Ja, dan loop je dus wel een groot risico. Ja. Ook dat het uit de hand gaat lopen. En dat is waarom u nu eigenlijk de vinger al opsteekt van jongens, let op. Ja, ja, sterker nog, dat hebben we een aantal jaar geleden zijn we daar al mee begonnen. Want we zagen dit verbod zagen we al langer aankomen. En ja, wij vinden eigenlijk dat gemeentes moeten investeren in preventieve maatregelen. En dat je eigenlijk wil voorkomen dat uiteindelijk buurten onderling ruzie gaan krijgen. Hè? Burenruzies ontstaan. Hoe leg dat even uit? Wat de mogelijkheid is dat uiteindelijk er een rattenplaag optreedt. Hè? Dat bewoners, die wijzen dan vaak naar de buren. Want eigenlijk ratten komen altijd bij de buren vandaan. Hè? Mensen die zeggen nooit van ik ben zelf de oorzaak. Maar omdat die rotzooi laten slingeren, vuilnis buiten zetten. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En op een gegeven moment als dan het gif niet meer is toegestaan, dan betekent dat een bewoner, hè, de bewoners zelf met ratten vallen aan de gang moeten, klemmen. En die werken gewoon een stuk minder goed op het moment dat je de biologie van het betreffende beestje niet kent. En dat betekent dat je uiteindelijk dan mensen naar elkaar gaan wijzen en zeggen, ja, jij bent verantwoordelijk voor die rattenproblematiek. En dan wordt op een gegeven moment toch naar een gemeente gekeken. Ja. Van, joh, spring er maar tussen. En u zegt dus eigenlijk van, je kan beter aan de voorkant gaan zitten en zorgen dat het niet gebeurt. Ja, ja, de gemeenten moeten daar meer aandacht aan besteden. U hebt een rondvraag gedaan bij gemeenten. Hoeveel antwoorden hebt u teruggekregen? We hebben een brief gestuurd een aantal jaar geleden. En daar was het aantal reacties was heel beperkt op. Wij hadden naar alle gemeentes van Nederland hebben wij een brief gestuurd. Van joh, dit is de regelgeving die gaat veranderen. En een aantal gemeentes die hebben gereageerd. Maar pas nadat in die betreffende gemeente er problemen ontstonden. Dat is helaas wat je vaak ziet. U wijst naar ons. Hè? We moeten allemaal opletten natuurlijk wat we buiten doen. Uiteindelijk moet de gemeente dat controleren. Want die zijn er ook verantwoordelijk voor. Wat moet er gebeuren dan? Wat zijn goede oplossingen? Nou ja, wat heel goed zou zijn is, ik noemde eerder publieksvoorlichting. Dus gemeentes moeten hun burgers informeren over wat te doen bij muizen of rattenoverlast. En ook hoe je dat kan voorkomen. Hè. Dat betekent dus bijvoorbeeld inderdaad het voorkomen dat afval rondslingert, dat je voedsel op plekken gooit. Ondergrondse containers bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. En ook gemeentes moeten bij hun afvalinzameling ook rekening houden dat zij zelf ook geen problemen veroorzaken. Hè. Want ook bij die ondergrondse containers kan het zo zijn, op het moment dat die onvoldoende vaak worden gereinigd of leeggemaakt, ja, dat daardoor ratten toegang krijgen. De gemeente Haarlem die gooit het sinds kort over een andere boeg. Het college trekt daar tot 2026 structureel geld uit voor ongediertebestrijding. Rob Ruitenberg van de gemeente Haarlem, goedemiddag. Goedemiddag. Want ook bij jullie flinke rattenoverlast, hè? Nou, flink zou ik een beetje overdreven noemen. Rattenoverlast. We hebben wel overlast. Ja. En in dat kader hebben wij ook stappen gezet al in 2019... door een grootscheepse pilot uit te voeren in een van de stadsdelen van Haarlem. Met zogenaamde smartvallen. Wat zijn dat? Die smartvallen die zijn ontwikkeld door een partner van de gemeente Haarlem en Spaarne-Landen als uitvoeringsorganisatie. En misschien dat ik het bedrijf wel mag noemen, Anticimex. Nee, mag niet. Mag niet. Nee, het is mag niet. Gebeurd. Ja. Neem me niet kwalijk. Ik hoor het, ja. Maar leg even uit, wat is zo'n smartval dan precies? Kunt u dat eens beschrijven? Hoe werkt dat? Ja, een smartval is en blijft een mechanisch apparaat. Wordt in de rioolbuis geplaatst via een van de rioolputten in zo'n streng. En die wordt vervolgens met een accu geactiveerd. En wat er gebeurt is dat beweging en warmte worden waargenomen door sensoren. En op het moment dat de rat een bepaald punt voorbij komt, dan schieten daar, ja, heel eerlijk gezegd, spiezen tevoorschijn. Die doorboren de rat. Ja. De rat is onmiddellijk dood en wordt vervolgens met het rioolwater afgevoerd. Ja. Geen gif dus, maar ik vraag me af of deze methode Partij voor de Dieren proof is. Nou ja, het is in ieder geval een humanere wijze als gif. En in dat kader hebben we ook nagedacht, even los van de preventie en alles wat met te maken heeft met het, wat zo mooi heet, het integrated pest management. Dat vooral die preventie natuurlijk benadrukt moet worden. En dat heeft Bastiaan al enigszins uitgelegd. Hè, want er gebeurt dan iets binnen een huishouden waarbij je goed moet opletten hoe je je voedsel goed en veilig opbergt, ook voor diervoeders, et cetera. En die nadruk die zorgt er ook voor dat die preventie zeker effect uithaalt. Zijn nog één ding, meneer Ruitenberg. Want ik begrijp dat jullie hebben er 2000 gevangen op deze manier in die wijk tijdens die proef. Maar we hebben ook begrepen dat één rattenstel kan zeker 1000 kinderen krijgen in 1 jaar tijd. Dus wat zegt dit dan? Nou, het zijn er zelfs meer. Dan praat je wel over optimale omstandigheden met voldoende voedsel, veiligheid waar de rat zich kan schuilhouden, warmte. Dus ja, zo ernstig zou ik het niet willen noemen. En ik ben het ook met Bastiaan eens. Het is niet te zeggen hoeveel ratten komen er nu voor in Nederland of in Haarlem. Er zijn wel aannamegetallen, maar die zijn zo relatief en daardoor ook niet betrouwbaar, dat je daar ook niet zo goed naar moet kijken. Je moet eigenlijk kijken naar meldingen. Hè, dat doen wij in Haarlem ook. Ja. En wij hebben naar aanleiding van die pilot gezien dat het aantal meldingen met 75% is afgenomen. Kijk aan. Nou, dat vind ik een wezenlijke getal, hè, ook al is het relatief, als dat je het gaat hebben over en hoeveel ratten heb je dan doodgemaakt. Want dat zegt eigenlijk helemaal niks. En vandaar dus dat ook deze proef in Haarlem wordt uitgebreid. Rob Ruitenberg van de gemeente Haarlem en Bastiaan Meerburg, directeur van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Hartelijk dank. U luistert naar Villa. Met de gelegenheid van deze eerste uitzending van Villa VDB op NPO Radio 1. Vandaag de gast, muzikale gast Erwin Nijhoff. Vroeger dus Prodigal Sons, later kennen we hem van The Voice. Want Erwin, dat was voor jou ineens. Ja, de liefhebbers kenden je al, maar daar werd je ineens weer een grote held. Het was een soort het oude publiek werd weer wakker, zeg maar. En er kwam een nieuw publiek bij. En ik had het was ook een soort, bijna een soort noodgreep, hoor, was het ook. Want ik op een gegeven moment, het was echt een beetje de situatie van don't call us, we call you. Daar zat ik een beetje in. Dus ik denk, ik moet iets verzinnen dat ik misschien weer wat aantrekkelijker word voor platenmaatschappijen of weet ik veel wat. En daar heb ik gelukkig, het was een goede boost. Ja. Om toch die term maar eens een keer weer jezelf, te gebruiken. Jezelf weer even op de kaart gezet. Ja. En ik zei het al, dat project vorig jaar in Drenthe natuurlijk rondom Harry Musquet, dat was ook mooi. Want jij was eigenlijk Harry Musquet, moest ook zijn nummers instuderen. Ja. We gaan een nummer van Musquet horen nu. Hè? Ja. Het nummer heet de Low Country Blues. Life in the low countries ain't no fun. Most of the time it's raining. Rare is the sun. You can read it in the papers, watching TV, and the things they are telling you make no sense to me. Low country blues, low country man, there's something about them that I can't understand. There's no mercy when you walk in the street. They kill you for nothing when they don't like what they see. The right of free speech, that's what it's all about. Talking about free people and say it out loud. Low country blues, low country man. Oh, there's something about them that I can't understand. Oh, low country blues, low country man. Well, there's something about them that I can't understand. Low country blues, low country man. Oh, there's something about them that I can't understand. Hey, country man, yeah. Well, there's something about them that I can't understand. Oh, there's something about them that I can't understand. Yeah, there's something about us that I can't understand. Ik vind het wel een mager applausje van mezelf alleen. Ik hoor daar helemaal niks in die villa. Er zitten allemaal mensen daar. Klap eens voor die man. Nou, gefeliciteerd met de eerste uitzending, jongens. Ja, precies. Dat dan weer wel. Erwin, je komt nog één keer terug straks na drieën. Hartelijk dank. En dit is ook zoiets. We hebben een paar vaste gasten zo tegen drieën. We hebben dat genoemd de dichter voor drie. Het zijn twee dichters, Jan J. Pietersen en Arie van der Wulp, die hun poëtische kijk geven op het nieuws. Vandaag de beurt aan Arie. Een nieuwe tijd van levenslust en kracht is aangebroken. Sinds afgelopen zaterdag ben ik gestopt met roken. Die plechtige gelofte deed ik aan mijn vriendenschaar. Zodra ik er weer aan begin, dan ben ik de sigaar. Ook naar de fles grijp ik niet meer, dat heb ik toch niet nodig. Want drinken is een zwaktebod en slecht en overbodig. Voortaan eet ik puur gezond, wortels en tomaten. Geen brood, geen rijst, geen suiker meer, geen vet, geen koolhydraten. Ik hou het vol, geloof me maar, al is het vlees nog vis. Het is geen friet, geen chips, geen snoep, het is geen kattenpis. Ik gooi mijn houtkachel eruit en ik krijg wat reductie als ik een nieuwe aanschaf doe. Een kookplaat op inductie. Ik geef hem nooit meer van katoen, want dat kost te veel water. Ik brei mijn broeken voortaan zelf, dat lijkt me adequater. Want wis en drie, het roer moet om, zo kan het echt niet langer. Weg met mijn luie stoel en mijn tv-ontvanger. Ik kijk niet meer naar Netflix, ik ga weer ganzen borden. Ach, ik besef maar al te goed, het zal een loodzwaar jaar gaan worden. Arie van der Wulp was dat. Herkenbaar, denk ik, ook voor veel mensen. Eens even kijken op de gastenlijst voor het volgende half uur. Meteen ook al het laatste half uur van deze eerste Villa VDB. Sophie? Ja, mooi aansluitend daarop. Het loodzware jaar. Zo voelen sommige mensen zich inderdaad. Hè. Het is net begonnen, goede voornemens. Maar ja, heeft iedereen wel zin om de schouders eronder te zetten in deze tijden van zoveel ellende? Nou, straks hebben wij hier Ralf Baudelier. Die kijkt heel anders naar dat soort dingen. Die is veel positiever in pessimistische tijden. Ralf, heb jij dit jaar al één klein positief dingetje meegemaakt? Ach, Sophie, honderden. Maar laat ik één ding noemen wat nu erg actueel is. We hebben een nieuw kabinet, althans vanaf morgen, denk ik. En 29 bewindvoerders, ministers en staatssecretarissen. En daarvan zijn er 14, dus de helft de facto, vrouwen. En dat is een unicum in de geschiedenis. Kijk even terug naar het verleden, 20, 30, 40 jaar geleden. Alleen oude mannen in pakken. Nou, daar heeft hij wel een punt natuurlijk. Zo kan je dus ook naar dat nieuws kijken. Gaan we gewoon doen, zometeen ook na 3 uur. NPO Radio 1. Spraakmakers. Bij nieuwe bewindslieden, het is altijd spannend of ze in de val lopen van de Haagse bubbel of dat ze proberen zichzelf te blijven. Een studio met bevlogen gasten. We weten niet wat de nieuwe bestuurscultuur is, maar we hebben als journalistiek nu de taak om te kijken of er iets gaat veranderen. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Ik moet het zien en ik hoop dat ze heel snel weer afgeserveerd worden. De vertrouwde nieuwsquiz. Daarin zoeken wij een persoon uit het nieuws, dus de vraag is over wie gaat dit? Het Mediaforum en Stand.nl. Spraakmakers. Iedere werkdag van 10:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Nog even geduld, alstublieft. Vind je dit al vervelend? Stel je voor hoe het is voor patiënten die door het hoge aantal coronabesmettingen nog langer moeten wachten op een plek in het ziekenhuis. We willen allemaal in het ziekenhuis terecht kunnen wanneer dat nodig is. Wees daarom de komende tijd extra voorzichtig en blijf 's avonds zoveel mogelijk thuis. Want door minder contacten en door overal afstand te houden, verspreidt het virus zich minder snel. Ster. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Sockwell.

Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. Mijn hele leven was ik illegaal en ongewenst. Ik ben 21 en alleen. Niemand wil mij helpen. Dit zijn de woorden van Ali uit Afghanistan. Met medelijden is hij niet geholpen. Ik ben Tineke Seelen en vraag jou meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is een drukte van belang hier in de villa. Zanger en gitarist Erwin Nijhoff die speelt zometeen nog een liedje. En de vraag van vandaag is Mark Rutte. Die praat dus met beoogde ministers. Stel dat u hem nog wat kan influisteren. Dus hij komt eventjes naar buiten. Wat zou dat dan zijn? Sophie. Heb je wat of niet? Mijn oproep aan de kennelijk vernieuwde premier Rutte is om met zijn kabinet waar te maken waar hij keer op keer beloofde bij alle excuses rond de grote missers van de afgelopen jaren. Alleen zo kan het verdwenen vertrouwen misschien worden hersteld. Nog eentje, want deze was een beetje ingewikkeld. Mark Rutte, de mix maakt een team succesvol. Nou, dat vind ik een mooie. Niet het individu. Met al deze nieuwe ministers is de kennis en grote ervaring van Rutte nog belangrijker als teamcaptain. Wilt u ook nog reageren? Kan via Villa VDB het omroepmax.nl of stuur een bericht via de NPO Radio 1 app. Hij noemt zichzelf een pessimist die oog heeft voor goed nieuws. Filosoof en journalist Ralf Baudelier. En hij baseert zich dan op data, want we praten elkaar af en toe een beetje de put in. Maar is dat allemaal wel zo slecht? Aan het begin van dit nieuwe jaar duiken we daar eens wat dieper in. Hartelijk welkom. Dag Jorgen. Wat voor cijfer zou je 2021 geven, Ralf? Het ligt net achter ons het jaar. Ja, dat was natuurlijk geen goed jaar. Vergeleken met... Nou ja, als je natuurlijk kijkt naar de coronapandemie... dan was dat een slecht jaar. Hè? Dat geldt ook voor het jaar daarvoor. En tegelijkertijd, als je dan weer kijkt naar de data over... Nou ja, de levensverlenging van mensen, die gaat gewoon door. Onze levensverwachting die stijgt en blijft stijgen. Ondanks al die mensen die overlijden aan corona. Ondanks dat. Ja, dat zijn er, het waren er wel nu. Hè, in totaal 5,5 miljoen inmiddels. Maar ja, op die 7,8 miljard is dat natuurlijk heel erg weinig. En een aantal zou waarschijnlijk überhaupt overleden zijn. Omdat ze oud waren bijvoorbeeld. Dus levensverwachting blijft stijgen. Kindersterfte blijft dalen. Honger nam even toe in 2020. Lijkt nu alweer wat af te nemen. Dus onder die drama's die we hebben, en kijk gewoon wereldwijd, zien we ook weer een doorgaande structurele vooruitgang. Dus voor veel mensen is 2021, als je dan een cijfer geeft, misschien een onvoldoende. Ja. Maar jij zegt toch een voldoendetje? Jawel, ik zou het toch zeggen, ondanks die pandemie en die pandemie zelf, hè, moeten we ook even realiseren. We begonnen toen we in maart vorig jaar, in maart 2020, met het idee dat we een enorme crisis terecht zouden komen met z'n allen, economisch. Ja. Nou, je ziet dat de economie is geboomd sinds die tijd. Zelfs sneller dan heel verwacht. Veel miljarden ingepompt, hè? Zeker, natuurlijk, ja. Maar de omzet, maar wereldwijd zelfs. Voor die pandemie was er een voorspelling dat we $100 biljoen... totaal volume aan handel en omzet zouden krijgen in 2024. Nou, dat hebben we vorig jaar of eind vorig jaar al gehaald. Je kunt ook kijken naar natuurlijk vaccins. Het idee was, als we een goed werkend vaccin hebben tegen zo'n virus, ja, dat duurt jaren. Nou, binnen een jaar hadden we er eentje. En vorig jaar zijn 9 miljard vaccins zijn geplaatst in die armen van mensen. Dat waren er 35 miljoen per dag. Dus als je... Je moet het ook leren zien dus. Je moet het leren zien, ja. Want we hebben dat boek van Rutger Bregman gehad, hè? De meeste mensen deugen. Is dat ook iets wat wel proefje naar jouw hand is? Nou, ik vond het een heel, heel interessant en heel belangrijk boek. Maar weet je, vooruitgang is voor mij niet omdat mensen deugen, maar omdat mensen op creatieve ideeën komen en met anderen samenwerken. Misschien deugen ze helemaal niet, gaat het puur om het geld of om winstbejag. Maar ja, als ze iets op de markt zetten, een goed vaccin bijvoorbeeld, of nieuwe technologie, ja, dan is dat een fantastische vooruitgang. Laten we het nog eens even verduidelijken aan de hand van hoe jij te werk gaat. Hè? Want we willen allemaal daar iets van leren natuurlijk. Ja. We allemaal misschien even wat een positievere blik aan het begin van zo'n nieuw jaar. Net voor de kerst teruggekomen van een omgekeerde kruistocht. 4000 kilometer gewandeld van Jeruzalem naar Bouillon. Ja. Wat is dat voor tocht? Nou, ik wil een keer een lekker eind wandelen. En dan gaan mensen altijd naar Santiago de Compostela. En toen dacht ik, nou, ik loop naar Jeruzalem. Want dan loopt er een hele aantal interessante landen. Hè. Duitsland, de Balkan, dan een stuk Turkije. Ik dacht toen nog aan Syrië, maar heb toch even overgeslagen. Libanon, Israël, Palestijnse gebieden. En toen dacht ik, ja, een beetje saai. Want pelgrims liepen altijd al naar Jeruzalem. Laat ik een keer de route teruglopen. En ik heb het spoor gevolgd van Godfried van Bouillon. Een kruisvader uit de 11e eeuw. En ik heb dus zijn spoor eigenlijk teruggevolgd. En het doel was, ik schrijf onder andere voor de Groene Amsterdammer en het Financieel Dagblad, om elke week verslag te doen van de vooruitgang die ik zag. Dat was ook wel mijn doel. Ja, maar jij noemt het geen positief nieuws, jij noemt het steeds vooruitgang, hè? Ja, ik noem het vooruitgang. Nou, maar noem eens een voorbeeld dan van die wandeltocht. Hè? Welke persoon, welke ontmoeting, welke... Ja, ontwikkeling. Wat je hebt gezien daar onderweg maakt dan dat je daar weer een positieve draai hebt. Ja, wat me opviel, ik herinner me nog vroeger als kind, als we op schoolreisje gingen vanuit Limburg, waar ik vandaan kom, ergens hier naar de Randstad. Nou, je had altijd 2 of 3 ongevallen onderweg. En ik ben die 4000 kilometer gewandeld. Ik heb niet 1 ongeval gezien. Laat staan een dodelijk ongeval. Terwijl je toch doorlopend op de weg liepen, op 6 langs autowegen. Dat valt me dan op, zoiets. En dan ga ik kijken in die data. En dat blijkt ik dus... wil zeggen, want dat is niet alleen een gevoel dan. Dan ga je ook kijken naar de harde cijfers. Precies, ja. Dat is de link die ik dan doorlopen leg. Denk, goh, hoe is het mogelijk? Zijn die aantal ongevallen ook zo gedaald? Dan zie je dus een spectaculaire daling in verkeersdoden wereldwijd. Misschien niet in aanrijdingen of blikschade, dat weet ik niet. Of oorlog, daar in Midden-Oosten natuurlijk veel over en weer geschoten natuurlijk. Ja, dat is iets vergelijkbaars bijvoorbeeld. Want ik heb ook dus geen schot gehoord. Ik ben wel eens even om Syrië heen gegaan. Er waren net toen op dat moment nog die bombardementen op Idlib. Maar ook wat dat betreft, ik ben niet beroofd. Ik ben niet bestolen. Ik ben ook, dat is duidelijk, niet vermoord halverwege. Maar ging je als pelgrim in de late middeleeuwen op pad? Ja, dan was het de vraag of je überhaupt aankwam. En als je aankwam, dan was je wel financieel en wellicht ook meer uitgekleed. Nou, dat zijn zo'n voorbeelden. Die dingen zie je dan. Dan ga je kijken naar de data, naar die cijfers. En dan blijkt dus dat moorden en criminaliteit overal en ook echt fors is gedaald. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Het bijna altijd heeft te maken met toenemende welvaart. Dat is eigenlijk de grote gemene deler. Als je een welvarend land hebt, dan kunnen ook overheden, ook politiediensten inschakelen. Met laserguns om snelheidsovertredingen te meten. Met een goed opsporingssysteem. Maar ook gewoon betere auto's met airbags. Betere verkeerslichten. Nou, de hele scala. Ik heb 1 keer uitgerekend wat hier in Nederland, om even een voorbeeld te nemen. In 1970 hadden we 3000 verkeersdoden in dat jaar. Vorig jaar werd er 600 en nog wat. Terwijl we veel meer auto's hebben en veel meer rijden. Als je met elkaar verrekent, zijn het aantal verkeersdoden met 95% gedaald. En dan zijn we geen uitzondering. Dat geldt eigenlijk voor de meeste welvarende landen. Welvaart is echt de trigger voor dit soort dingen. Jij verkondigt dit al heel lang op deze manier. Mm-hmm. En treft vaak mensen ook. Ja, ik speel natuurlijk ook nu een beetje de zwartkijker. Zeg van, ja, is het allemaal wel zo goed? Hoe kun je ons allemaal meekrijgen? De wereld is wat positiever te bekijken. Nou, ik denk belangrijk is om mensen zoals ik, hè, maar zijn er veel meer, uit te nodigen dit soort programma's. Want je moet gewoon een keer horen. Je komt gewoon vaker terug. Ja, fantastisch. Dus dat zie ik daaruit al. En dat is één manier. En ik denk als je nu zelf denkt van, god, ik ben zo somber over ontwikkelingen wereldwijd, probeer eens te gaan naar, er is een website die heet Our World in Data. Dan kun je dan, is wel Engelstalig, maar tik je iets in als homicides, moorden. Ja. Dan krijg je misschien allemaal mooie grafiekjes rollen eruit. En dan sta je doorlopend verbaasd wat je ziet. Ja, dus dat gewoon daarvoor openstaan, daar naar kijken. En dan is de wereld toch eigenlijk een stuk positiever dan we soms denken. Och ja, Natuurlijk. Ja, er is zo enorm veel vooruitgang wordt geboekt. Alleen we zijn altijd geneigd om te kijken naar hetgene, de uitzondering die fout gaat. Hè? Nou, ik hoorde net die dreiging van die zoon van Peter R. de Vries. Ja. We hebben natuurlijk überhaupt de moord op Peter R. de Vries gehad. Ja, natuurlijk dramatisch. En dat vind ik ook verschrikkelijk. Maar toevallig, een paar dagen geleden, kwam de moordcijfers over 2021. Dat waren 120 mensen zijn vermoord. Precies 20 jaar geleden, in 2001, waren nog 264. Ja. Dus een halvering. Dank voor je verhaal nu, Ralf Baudelier, filosoof en journalist. En we houden je in de gaten met het positieve kijk op het nieuws. Marnix Ampersen is aangeschoven van de NOS, want er is nieuws. Ja, we schakelen over naar Den Haag. Want daar komt het demissionaire kabinet zo met een verklaring over het wel of niet verlengen van de kerstvakantie van de scholen. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Ja, Lars, er is nog niets uitgelekt. Weten we al iets over wat de minister zo gaan zeggen? Nee, het is in dit geval goed geheim gebleven. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat het uiteindelijke besluit echt pas in het afgelopen uur is genomen. Het afgelopen uur kwamen onder meer demissionair minister van Onderwijs Arie Slob en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge op het ministerie van Algemene Zaken bij elkaar. En daar hebben zij de informatie verwerkt. Die kwam van het Outbreak Management Team over hoe Nederland er op dit moment voor staat. Wat de gevaren zijn van onder meer die Omicron-variant. De variant waarom we op dit moment in een algehele lockdown zitten. De variant ook waardoor we aan het begin van die kerstvakantie een week eerder de scholen hebben dichtgedaan. En nu is dus de vraag of die scholen zometeen weer open gaan. Ik kijk nu naar beeld uit de hal van het ministerie van Algemene Zaken. Dat is het ministerie van minister-president Rutte. Daar heeft het gesprek plaatsgevonden. Er waren onder meer ook minister Engelshoven van het hoger onderwijs, de universiteiten bij. En minister Grapperhaus, die gaat over justitie en veiligheid. Zij werden geadviseerd onder meer door Jaap van Dissel, hoofdinfectieziektebestrijding van het RIVM. Maar natuurlijk kennen we hem als voorzitter van dat Outbreak Management Team. En daar hebben ze van hem moeten horen of het veilig is om de scholen weer open te gooien. En is het dan ook zo dat alle scholen weer open gaan, van het basisonderwijs tot aan de universiteiten? Het kan ook nog zijn dat ze een knip maken, dat ze zeggen dat de basisscholen eerst open gaan en misschien het voortgezet onderwijs, en dat ze vervolgens ervoor kiezen om in het hoger onderwijs op afstand les te gaan geven op het moment dat volgende week die vakanties zijn afgelopen. We krijgen op een moment te horen dat ze naar beneden komen. Dat is nog niet het geval op dit moment. Dus we zijn nog steeds in afwachting van de twee ministers of één minister. Dat kan het ook nog, om ons te vertellen hoe dat besluit is gevallen en wat dat dan precies is geweest. Ja, de afgelopen weken was er druk van onder andere UNICEF en tientallen andere organisaties om de scholen weer te openen na de kerstvakantie. Denk je dat dat nog een rol heeft gespeeld bij het besluit vandaag? Nou, we weten dat er heel veel druk op dit besluit staat. Niet alleen vanwege UNICEF of vanuit scholen in Amsterdam. Die hebben gezegd dat ze sowieso weer open gaan. In ieder geval voor groep 8, omdat ze het zo belangrijk vinden om dat laatste deel van het schooljaar voor die kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, om dat zo goed mogelijk en zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Maar het is niet alleen vanuit de onderwijswereld of vanuit UNICEF. Het is ook bijvoorbeeld de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau geweest, Kim Putters, die gisteren via Twitter heeft laten weten dat hij vindt dat die scholen weer open moeten, omdat het zo'n enorme impact heeft op de levens van kinderen, van basisschoolleerlingen, van de middelbare scholen en ook van de studenten. Het sociale aspect van de school is enorm belangrijk. Dat werd ook nog eens een keer benadrukt door Caroli Ili. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen. En zij hebben al meerdere keren laten weten dat een schoolsluiting wel het laatste is wat ze willen. Ik krijg nu het bericht binnen dat ze er aankomen. Dus we gaan ieder moment meemaken. Ja hoor, Arie Slob komt naar beneden. En van hem gaan we horen wat er besloten is. Ja, daar is die. Met maar voor. Ik heb goed nieuws voor leerlingen, docenten, ondersteunend personeel en ook de schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. Maandag 10 januari zullen voor alle leerlingen de scholen weer opengaan. Het OMT acht dit verantwoord. Ook de buitenschoolse opvang is vanaf die dag weer open. Wel zullen dezelfde beperkingen gelden, veiligheidsmaatregelen zoals die ook voor de kerstvakantie al hadden in de scholen. Waaronder, en dat is een hele belangrijke, het preventief testen, dus gebruik maken van de zelftesten vanaf groep 6 van het primair onderwijs. Het is goed nieuws voor de leerlingen. Het is belangrijk voor hen dat ze voor hun ontwikkeling ook weer naar school kunnen gaan. En ook voor hoe ze in hun vel zitten is het ook heel erg belangrijk. Dat weten we ook uit de schoolsluitingen die we gehad hebben, dat deze mogelijkheid weer voor hen geboden wordt. Als het om het mbo gaat en om het hoger onderwijs, zullen die vanaf de 10e nog online onderwijs ontvangen. 14 januari is er weer een nieuw weegmoment, er zal er ook naar hen gekeken worden, maar vanaf de 10e nog online onderwijs. Wel zijn de uitzonderingen die we al voor hen gemaakt hadden ook vanaf 10 januari nog onverkort van kracht. En dat betekent dat kwetsbare studenten, en als we het over het mbo hebben, hebben we het over het gehele mbo 1 en 2... maar ook de tentamens en het praktijkgericht onderwijs, dat dat ook dan wel gewoon in de instellingen kan plaatsvinden. Dit is het besluit wat het kabinet vandaag heeft genomen als het gaat om onderwijs. Waarom maakt u een onderscheid tussen de kinderen en de jongeren? We hebben heel nadrukkelijk het advies van het OMT op dit punt gevolgd, die als het gaat om de jongeren tot 18 jaar, dus tot en met 17 jaar, dat het voor hen ook verantwoord is, met uiteraard ook de maatregelen zoals we die ook dan net genoemd hebben, dat we die ook zullen moeten toepassen voor hem om naar school te gaan. Het OMT ziet bijvoorbeeld ook dat het aantal besmettingen in deze leeftijdsgroep nu echt een stuk minder is geworden. En ziet juist bij de oudere jongeren dat er weer meer besmettingen zijn. Dus het is ook een weging die het OMT heeft gemaakt in zijn advisering aan ons, en dat hebben we onverkort overgenomen. Misschien goed om het statement even aan te vullen. Wat we heel fijn vinden dat we voor het onderwijs deze mogelijkheid weer kunnen bieden. Omdat het ongelooflijk belangrijk is voor kinderen om een nieuwe start gewoon ook echt op school te kunnen maken, fysiek op school te kunnen maken. En voor deze leeftijdsgroep is het ook belangrijk om te kunnen blijven sporten. En daarom willen we ook al vanaf deze week de buitensportlocaties, die nu tot 5 uur open zijn, voor jongeren tot 18 jaar, ook tot in de avonduren openstellen, tot 8 uur. Wat we zien is dat de strenge maatregelen zoals we die de afgelopen tijd hebben genomen, dat we die strenge maatregelen, dat die hebben geleid tot het resultaat waar we nu staan. Namelijk een flinke daling ook van het aantal ziekenhuisopnames die we de afgelopen tijd hebben gezien. We verwachten dat die daling wellicht nog heel eventjes door zal zetten, maar dan toch al vrij snel tot een plateau zal komen. En wat we inmiddels helaas weer zien is dat ondanks die strenge maatregelen, dat we weer een stijging zien in het aantal positieve testuitslagen. En dat maakt dat we wel met enige zorg kijken naar de komende weken. Dus hoezeer we dit besluit voor het onderwijs ook met overtuiging hebben genomen, voor alle andere besluiten geldt echt dat we vasthouden aan het afgesproken moment van 14 januari. En misschien moet ik even mijn statement afmaken. Want wat het betekent is dat we de komende tijd gewoon heel goed in de gaten houden wat dit gaat betekenen. Een stijging van het aantal positieve testuitslagen. De mate waarin dat ook gevolgd gaat worden door weer meer nieuwe ziekenhuisopnames. Ja, en daarbij kijken we natuurlijk ook heel goed naar de landen om ons heen. Wat we in ieder geval heel zeker weten is dat boosteren ons geweldig helpt. En dat gaat heel erg snel. Afgelopen week zo'n 1,5 miljoen prikken gezet. Deze week gaan we daar nog overheen. Aan het einde van deze week hopen we op zo'n 60% te zitten. Maar dat percentage hoort nog echt verder omhoog te gaan. Want we hebben het gewoon nodig dat we in zo hoog mogelijke aantallen zijn geboosterd. Morgen worden de laatste 18-plussers uitgenodigd. Daarmee gaan we sneller dan we dachten. En we hopen zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te hebben geprikt. Dus als je de uitnodiging krijgt, haal die boosterprik. Een beetje een mixed bag, zeg ik op zijn Engels dan maar even. Dit statement van Arie Slob, de minister voor basis en voortgezet onderwijs, en de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Ja, aan de ene kant gaan de basisscholen en het voortgezet onderwijs weer open vanaf 10 januari. Dat zal goed nieuws zijn voor de kinderen en ook voor de ouders. Aan de andere kant kwam Hugo de Jonge met een waarschuwing. Het ziet er op dit moment in de ziekenhuizen goed uit. De daling is duidelijk merkbaar van het aantal patiënten dat daarvoor dat daar is opgenomen. Aan de andere kant zie je de besmettingen weer stijgen, ondanks de zware lockdown waar we op dit moment in zitten. En dat kan dus betekenen dat die zware lockdown ook langer moet duren. Maar daarover wordt pas volgende week officieel een beslissing genomen. Wat we ook nog hoorden was dat de buitensportlocaties voor jongeren, dus voor mensen onder de 18, niet langer op 5 uur sluiten, maar dat ook in de avonduren er nog gesport mag worden door de 18-minners tot 8 uur. Dus het basis- en het voortgezet onderwijs gaan open. Het hoger onderwijs en het mbo, dat blijft voorlopig onderwijs op afstand. Behalve dan voor die tentamens moeten doen en praktijkgericht onderwijs gaan krijgen. Dat is de boodschap vanuit Den Haag vanmiddag. Dankjewel, politiek verslaggever Lars Geerts vanuit Den Haag. En het woord is aan jou, Jurgen. Erwin, zullen we nog een liedje doen? Ja, goed idee. Je had het daar straks even over Bruce Springsteen, een groot voorbeeld. Ja. Thunder Road. Ja, Thunder Road. Rock'n'roll poëzie. Screen door slams. Mary's dress sways. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. You know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and it's alright with me. You can hide in your covers and study your pain. Throw crosses from your lover, throw roses in the rain. Waste your summer praying in vain for a savior to rise from these dreams. Well, now I'm no hero, that's understood. All the redemption I can offer, girl, is beneath this dirty hood. With a chance to make it good somehow. Hey, what else can we do now? Except roll down the windows and let the wind blow back your hair. Well, the night's busting over, these two legs will take us anywhere. We got one last chance to make it real. To trade in these wings on some wheels. Climbing back heaven, sweating down on the tracks. Oh, come take my hand. We're riding out tonight to case to promised land. Oh, Thunder Road. Oh, Thunder Road. Oh, Thunder Road. Lying out there like a killer in the sun. Hey, I know it's late, we can make it if we run. Oh, Thunder Road. Stay tight, take hold. Thunder Road. Well, I got this guitar and I learned how to make it talk. And my car's out back if you're ready to take a long walk. From your front porch to my front seat. The door's open but the ride it ain't free. And I know you're lonely for words that I ain't spoken. Tonight we'll be free, all the promises will be broken. There were ghosts in the eyes of all the boys you sent away. They haunt this dusty beach road in the skeleton frames of burned out Chevrolets. They scream your name at night in the street. Your graduation gown lies in rags and their feet. And in the lonely cool before dawn, you hear their engines roaring on. But when you get to the porch, they're gone on the wind. So merry climbing. It's a town full of losers pulling out of here. On the road. Woehoe! Erwin Nijhoff, ter gelegenheid van de feestelijke opening van Villa VDB. Sophie, we hadden de vraag voor Mark Rutte. Veel op gereageerd vanochtend. Heb je nog iets leuks gezien? Ja, iets heel leuks is Mark Rutte. Veel dank voor alle goede dingen tot nu toe. En veel voorspoed voor de komende 4 jaar. En daartussendoor zag ik nog één hele leuke reactie. Die wilde ik jou niet onthouden. Hoi Jurgen, mijn hond herkende jouw stem weer. Kijk, dat is mooi. Nou ja, dat is allemaal omdat we er vandaag voor het eerst zijn. Op deze middag. En dat blijven we gewoon lekker doen. Ook de rest van de week. Veel nieuwe programma's vandaag op NPO Radio 1. Zomer begint bij de EO. Hans van der Steeg. Met Geld of je leven, Hans. Ja, Jurgen. Lekkere aftrap trouwens. Zo bij jou. Heerlijk. 8 maanden geleden, Jurgen, bestelde ik een nieuwe oven voor mijn nieuwe keuken. En je zal het niet denken, maar hij is nog steeds niet geleverd. De oorzaak? Chiptekorten. Een probleem waar veel meer mensen de gevolgen van ondervinden. Maar dat tekort, hoe komt dat nou eigenlijk? En is er een oplossing in zicht? Dat zometeen. Goed, wij melden ons morgen weer, even na 2 uur, voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. NPO Radio 1.